we wsi o zimie niewielu pamięta. Po grudniowych śnieżycach nawet śladu nie ma. O zimina okrzepła, znowu idą święta. Nowe święta i nowe świąteczne złudzenia. A prognozy na jutro, bez dużo słońca. Prędzej zmarzną murzyni niż wójt naszej wioski. Lecz w Afryce jak dotąd jest raczej gorąco. A nas gnębią niewielkie codzienne przymrozki. No ale cóż, wiosna nie musi być wcale tak ciepło. Owszem, ciepło, lecz wcale bynajmniej nie tak. Nie tak. Zieleni się sosna. Cóż, wiosna zieleni się drzewką. Aha, wrona kracze. Wronie wolno, wiadomo, wiosenny to ptak. Aha. Wiosna inaczej się patrzy. Z ciepłych krajów powrócił wójt z całą rodziną. Idą święta, kapusty dla wszystkich wystarczy. Nie ma to jak kapusta z prawdziwą słoniną. W gminie wyszła ustawa, że będzie urodzaj. Plony wzrosną przeciętnie o 206 główek. A bielinka z zampony potępił dobrodziej. Od dziś będzie żarł słomę, a u nas przednówek no nie. No ale cóż, wiosna nie musi być wcale tak syto. Owszem, syto, lecz wcale bynajmniej nie tak. Nie tak. Wylała znów prosta, jak zwykle za ciasne koryto. Miód i mleko zalały znów pola. A to dobry znak. A to dobry znak. A to dobry znak.